ब्रह्म सूत्र इसमें सिद्धांत कहा सांख्य प्रधान जगत कारण नहीं हो पाएगा क्योंकि हेतु दे दिया रचना अनुपपत्तेश्च, रचना अनुपपत्तेश्च न अनुमान। तो सांख्य कह रहा था कि प्रधान अव्यक्तम कारणम, क्यों उसके लिए वो कारिका भी दे दिया भेदानाम परिमाणात और अनन्वयात शक्तितः प्रवृतेश्च, और आगे विभागात कार्य कारण विभागात अभिभागात वैश्वरूप्यस्य, इस प्रकार की कारिका का कारण जो भेद भेद अर्थात कार्य वो सब परिमाणात परिमाणात अर्थात सब परिच्छिन्नात और कारण अन्वय होकर के दिखता है। कारण का जो गुण है ये सत्व गुणों का कार्य हो गया प्रकाश और सुख रूप, रजोगुण का कार्य हो गया दुख, तम का कार्य हो गया मोह, जितना कार्य सब दिखते हैं सब सुख दुख मोहात्मक, तो कारण का अन्वय हुआ है। और शक्तितः प्रवृतेश्च, शक्ति हो गया कारण में कार्य लीन होकर के रहना, यही हो गया कारण का शक्ति, उससे ही प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होता है। तो इसी प्रकार की जगत का कारण हो जाएगा ये प्रधान, उसमें प्रलय समय में लीन होकर के रहता है, फिर सृष्टि होगा तो विभाग हो जाएगा अविभाग और विभाग वैश्वरूप्य से ये जगत है। तो इससे सांख्य सिद्ध करता है कि जगत का कारण ये प्रधान होगा। सिद्धांत इसका निराकरण किया कि प्रधान जड़ होने से रचना जगत का, इस प्रकार की विचित्र जगत का ये अर्थात विचित्र रचना ये जड़ के द्वारा संभव नहीं है। अच्छा टीका में ये पंक्ति हम लोग देख लिए थे, सत्वेति प्रतिज्ञा आगे देख लिए थे, यद उक्तम कार्य कारण विभाग यत्र समाप्यते तत् प्रधानम, कार्य कारण का विभाग जहाँ समाप्त होता है अर्थात जो मूल कारण होगा वही प्रधान हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं तन्न ब्रह्मणी मायायाम व समाप्ति संभवत, तो वो जो आप कहते हैं सीमा वो ब्रह्म अथवा माया मान लीजिए। तो न च यह कार्यस्य विभाग स चेतन अनधिष्ठित अचेतने समाप्त इति व्याप्तिरस्ति, कार्य का जो विभाग है वो चेतन अनधिष्ठित अचेतन होने से प्रधान ही होगा, इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है। कैसे पीछे से और दो पंक्ति कैसे वहां से चलना है। अच्छा ठीक है, बुद्धिया उसका ऊपर पंक्ति था, बुद्धियादिना परिमितत्वेन संसर्ग पूर्वकत्व सिद्ध, पूर्व पक्ष मतलब सांख्य कहता है कि बुद्धियादि परिमित है तो संसर्ग पूर्वक अर्थात तो कोई ना कोई उनका सावयव कारण रहेगा जिसमें संसर्ग होगा। सिद्ध संश्रिष्टानी अनेकानि सत्व रज तमांशी सिद्ध्यन्ति, कारण प्रधान हो जाएगा जिसमें कि सत्व रज तम ये सबका संसर्ग है वो सिद्ध होगा। और ब्रह्म कारण नहीं हो पाएगा क्योंकि एकस्मिन ब्रह्मणि संसर्ग अभाव, इसलिए न ब्रह्म सिद्धि कारणत्वेन ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा इति सांख्यस्य भाव। अभी जो पूर्व पक्ष यहाँ हेतु दे दिया परिमितत्वेन बुद्ध्यादयः संसर्ग पूर्वकः क्यों परिमितत्वात्, तो सिद्धांत कहता है किमिदं परिमितत्वं न तावत् देशतः परिच्छेद, देशतः परिच्छेद ये नहीं होगा क्यों, अगर जो कार्य है वो देशतः परिच्छेद कहेंगे पक्ष अंतर्गत आकाशे तस्य अभावेन भागा सिद्धे है, कार्य आकाश भी है सांख्य मत में कार्य आकाश भी है और आकाश देश परिच्छिन्न नहीं है, तो नहीं होने से आपका हेतु हो गया परिमित, तभी आकाश में ये परिच्छेद देश परिच्छेद नहीं रहा इसलिए भागा सिद्धि। अभी कहेंगे नहीं काल परिच्छेद, तो परिमित का अर्थ काल परिच्छेद ना भी कालतः परिच्छेद, तो परिमित शब्द का अर्थ ये नहीं होगा, सांख्य ही काल से अनंगीकार, सांख्य लोग तो ये काल को स्वीकार ही नहीं करते। अविद्या गुण संसर्गेण सिद्ध साधनच, तो ब्रह्म में अविद्या गुण का संसर्ग, तो अगर आप परिच्छिन्न अर्थ से कालिक परिच्छिन्न कहेंगे तो कहेंगे ब्रह्म में गुणों का संसर्ग हो जाएगा अविद्या से, ये कालिक परिचिन्न ज्ञान होने से वो सब नाश हो जाएगा। तो सिद्ध साधना सिद्धांत कहेगा हम तो मानते हैं इसको, अविद्या से गुणों का संसर्ग है, ज्ञान हो जाने से विद्या हो जाने से उसका नाश हो जाएगा, कालिक परिचिन्न यही परिमित हो जाएगा। तो ये गुण गुण अर्थात त्रिगुणात्मिका माया, तो इसी से सिद्ध साधना होगा। अर्थात परिमितत्वम जिसमें रहेगा वो कारण होगा कहेंगे, तो परिमितत्वम माया में भी रहेगा। और परिमितत्वम का अर्थ हो जाएगा कालिक परिच्छिन्न, कालिक परिच्छिन्न माया भी है क्योंकि ज्ञान होने से उसका नाश हो जाएगा। अच्छा, नापि वस्तुतः परिच्छिन्न, अर्थात वस्तुतः परिच्छिन्न जो होगा वही परिमित होगा। तो सत्वादीनाम परस्परम भिन्नत्वे सति अपि, ये जो सत्वादि ये परस्पर भिन्न है, अर्थात इसमें वस्तु तो परिच्छेद रह गया, अर्थात सत्वादि गुण परिमित हो गए। जो परिमित होगा वो सावयव होना चाहिए, क्योंकि आपका अनुमान दिए परिमितत्व न संसर्ग पूर्वकत्व, संसर्ग पूर्वकत्व अर्थात सावयवत्व। अभी आपका जो सत्व गुण है वो परिच्छिन्न है क्योंकि रजस्तम से भिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न हुआ, तो आप अभी परिमितत्व हेतु सत्व गुण में रहा। तो सत्वादीनाम परस्परम भिन्नत्वे सति अपि हेतुमान तो हो गया किंतु सावयवत्व नहीं है, अर्थात सत्व गुण का अवयव नहीं है, और नहीं होने से साध्याभावे न व्यभिचारात्। इसलिए ये जो सत्व जो आप परिमितत्व हेतु दे करके प्रधान जो कि तीनों गुणों का संसर्ग जिसमें है वो जगत कारण होगा कह रहे हैं, वो संभव नहीं है। भाष्य में देशतः न दई नहीं कहीं देशी को होता है, अगर ठक प्रत्यय हो जाएगा तो देशी को आएगा, यहाँ देशतः यहाँ तो मतलब तहसील प्रत्यय दिया पंचमी से, देश से अर्थात देश हेतु से, न तावद देशतः, तावद द है, देशतः एक मात्र है। सत्वेति सत्व प्रत्येक कहाँ है? अच्छा, भाष्य में तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्ग पूर्वकत्व दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वकत्वम् अनुमिमानस्य सांख्यस्य सत्वरजस्तमसामपि संसर्गपूर्वकत्व प्रसंगः परिमितत्व अविशेषात् तथा परिमितानां भेदानां भेदानां कार्याणां मूल अंकुरादीनां। मूल अंकुर यहाँ समानाधिकरण न कुछ दिया था वहाँ टिप्पणी मूलांकुरादीनां के ऊपर, भाष्य में जो मूलांकुरादीनां है ना नहीं है यहाँ? अच्छा, भेदानां मूल अंकुरादीनां अथवा मूल का अर्थ बीज बोल करके पहले एक टिप्पणी दिया था, अर्थात बीज से जो अंकुर होता है ये सब कार्य है, बीज भी कार्य है अंकुर भी कार्य है, ये सब संसर्ग पूर्वकत्वम दृष्ट्वा। तो जो परिमित होगा वो संसर्ग पूर्वक होगा, मूलांकुरादि हो गए दृष्टान्त, परिमितानाम हेतु संसर्ग पूर्वकत्व साध्य देख करके बाह्याध्यात्मिकानाम भेदानाम, बाह्य और आध्यात्मिक, बाह्य जो विषय हो गया आध्यात्मिक शरीर आदि हो गया, ये सब भेदानाम कार्याणाम ये विषय परिमितत्वात्, ये विषय परिच्छिन्न होने से संसर्ग पूर्वकत्वम, ये विषय संसर्ग पूर्वक होंगे। अनुमिमानस्य अनुमान करने वाले का सांख्यस्य, अभी सत्वरजतमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंगात, क्योंकि सत्वरजतम ये भी परिमित है, परिमित होने से ये भी सब संसर्ग पूर्वकत्व अर्थात सावयव ये भी सब प्रसंग हो जाएगा। क्यों कहते हैं परिमित तो अविशेषत, ये भी सब वस्तु परिच्छिन्न हो गए, तो यद्यपि ये काल परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न नहीं होंगे किंतु वस्तु परिच्छिन्न हो गए, सत्व रज नहीं है रजतम नहीं है परिमित तो अविशेषत। तो अभी सत्व गुण परिमित होने से ये भी सावयव मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। टीका में यद उत्तम कार्य कारण विभागो यत्र समाप्यते तत् प्रधानमिति, पूर्व पक्ष कहता है कार्य कारण का विभाग जहाँ समाप्यते अर्थात अंतिम कारण जो हो जाएगा वही प्रधानम, सिद्धांत कहता है कि तन्न ब्रह्मणी मायायाम वा समाप्ति संभवत। तो ये कार्य कारण विभाग का समाप्ति या तो ब्रह्म में मान सकते हैं नहीं तो माया में मान सकते हैं। यहाँ पर जो टिप्पणी दिए उसके क्रमांक छूट गया, अच्छा मतलब नीचे टिप्पणी दिया है वहाँ संख्या दिया है ऊपर में किंतु छूट गया। अच्छा मतलब थोड़ा कम दिखता है ना, बिल्कुल छूट ही गया। अच्छा अच्छा मतलब ये पुराना पुस्तक है वो स्कैंड वाला है ना, वो स्कैनिंग करने का समय और घट गया। अच्छा स्कैनिंग करने का समय और क्षीण हो गया वो धीरे धीरे। अच्छा नच यह कार्यस्य विभागः स चेतना अनधिष्ठित अचेतने समाप्त इति व्याप्तिर, सिद्धांति कहते हैं कि इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है। जो कार्य होगा वो चेतन अनधिष्ठित अचेतन में समाप्त होगा। चेतन अनधिष्ठित अचेतन कहा जाएगा तो प्रधान हो जाएगा, और चेतन अधिष्ठित अचेतन कहा जाएगा तो माया हो जाएगी। तो पूर्व पक्ष कहता है कि जो कार्य का विभाग अर्थात कार्य जब कार्य कारण ये विभाग चलता है उसका अंतिम हो जाएगा चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रधान, इसमें सिद्धांत कहते हैं इस प्रकार कोई व्याप्ति नहीं है। वरं सर्वत्र अचेतनेषु चेतन अधिष्ठान दर्शनात्, सर्वत्र अचेतन में चेतन अधिष्ठान अर्थात चेतन अधिष्ठित अचेतन ही कारण बनता है, वही दिखता है। भाष्य में कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्य कारण भावात् बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां अचेतन पूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम्। कार्य कारण भावस्तु जहाँ भी कार्य कारण भाव दिखता है प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानां जहाँ बुद्धिपूर्वक निर्माण हुआ है, कहाँ कहते हैं शयन आसन आदि नाम शयन मतलब सेते अस्मिनिति शयनम, अधिकरण में ल्यूट होने से पर्यंक इत्यादि खटिया आसन जिसमें बैठा जाता है ये सब दृष्ट जहाँ भी दिखा गया इति न का मतलब जहाँ भी कार्य कारण कुछ कार्य हुआ तो प्रेक्षा पूर्वक निर्मित हुआ, कोई बुद्धिपूर्वक कार्य उसको बनाता है, इसलिए कार्य कारण भावात बाह्य और आध्यात्मिकानाम बाह्य आध्यात्मिक कार्यों का भेदानाम भेदानाम कार्याणाम अचेतन पूर्वकम न ही शक्य कल्पयितुम दे दिया इति न कार्य कारण अर्थात न कारण न शक्यम कल्पयितुम, अचेतन पूर्वक सब कार्य बन जाएंगे इस प्रकार की नहीं है, कोई चेतन अधिष्ठित अचेतन से ही कार्य होगा। टीका में एतेन अभिभागो अपि व्याख्यात, अभिभाग अर्थात प्रलय, प्रलय अवस्था में भी चेतन आश्रित होकर के रहेगा, प्रधान स्वतंत्र है प्रलय अवस्था में, सत्व रजतम का साम्यावस्था स्वतंत्र इस प्रकार की नहीं है। तो जैसे सृष्टि अवस्था में भी चेतन अधिष्ठित अचेतन ही सृष्टि का कारण होता है, प्रलय अवस्था में भी ऐसे ही रहेगा चेतन अधिष्ठित होकर। यत्तु सिद्धांति कहते हैं यत् परिमितम तद अव्यक्त प्रकृति पूर्वकम इति व्याप्त्यंतरम, जो परिमित होगा वो अव्यक्त प्रकृति पूर्वकम, जो परिमित होगा वो सावयव होगा पहले विचार हो गया, और उसका प्रकृति तो अव्यक्त होगा, अव्यक्त जो प्रकृति पूर्वकम इति जो व्याप्ति है सिद्धांत कहते हैं कि तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यभिचार, जो अनादि गुण है सत्व रजतम इत्यादि सांख्य का, उसमें अभी परिमितत्व रहेगा, किंतु वो अभी अव्यक्त प्रकृति पूर्वकम नहीं है। ये जो गुण है सत्व रजतम, यही तो तीनों गुणों का मिश्रण ही तो प्रधान है, इसलिए गुणों का और कोई अव्यक्त प्रकृति नहीं है, गुणों का और कोई कारण नहीं है। अगर आप व्याप्ति कहेंगे कि यत तो परिमितम तद तो अव्यक्त प्रकृति पूर्वकम, तो सत्व गुण परिमित है किंतु उसका और कोई अव्यक्त कारण नहीं है, वो तो स्वयं ही अव्यक्त है, तीनों मिलकर के अव्यक्त होते हैं। इसलिए गुणेशु अनादिशु, जो सत्व रजतम है, तीनों गुण अनादि है और वो परिमित है, उसमें व्यभिचार हो जाएगा। एतेन सदृशयोरेव प्रकृति विकार भावात अचेतन विकाराणाम अचेतनमेव प्रकृति रीति निरस्तम। तो सांख्य जो कहता था कि सदृशयोरेव प्रकृति विकार भावात, तो विकार प्रकृति के सदृश होगा, तो इसलिए विकार सब जड़ दिखते हैं परिच्छिन्न, मतलब जड़ दिखते हैं, तो उनका जो प्रकृति होगा वो भी जड़ अचेतन प्रधान होना चाहिए, जो कहता था सिद्धांत कहता है कि एते न प्रकृति विकृति भावात अचेतन विकाराणाम अचेतनमेव प्रकृति, कहता था सांख्य। सिद्धांत कहता है कि एते न निरस्तम, चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्वे अपि सादृश्य उपपत्ते है। चेतन से अधिष्ठित जो अचेतन, वो अचेतन बाकी अचेतन का प्रकृति होने पर भी सादृश्य हो जाएगा। सांख्य का कहना है कि अचेतन अचेतन का प्रकृति, सिद्धांत कहता है कि चेतन अधिष्ठित अचेतन अचेतन का प्रकृति, उससे भी सादृश्य हो जाएगा। और ये विचार सिद्धांत कहता है कि न विलक्षणत्वात, ये दो एक चार इस पाद का चतुर्थ सूत्र था। तो विलक्षणत्वात पूर्व पक्ष कहता था कि ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा, क्योंकि जगत का लक्षण से विलक्षण है ब्रह्म, तो ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है, तो इसलिए कार्य कारण भाव नहीं होगा। सिद्धांती उसका उत्तर आगे षष्ठ सूत्र में दे दिया, दृश्यते तु चेतन पुरुष भी अचेतन नख केश इत्यादि का कारण होता है, और अचेतन ये जो गो पुरुष वो वृश्चिक चेतन का कारण होता है, इस प्रकार के सिद्धांति सब दिखाया था। तो विलक्षण में भी कार्य कारण भाव होता है। इति सादृश्य नियमस्य निरस्तत्वात्, सिद्धांति कहता है कि इसका निराश किया गया है। एवं चेतन अनधीन कारण शक्तितः कार्य प्रवृत्ति सम, चेतन अनधीन नहीं, चेतन अधीन, हाँ, चेतन अधीन कारण शक्तितः कार्य प्रवृत्ति संभवात शक्तितः प्रवृत्ति लिंगम अन्यथा सिद्धम इति भाव। सांख्य ने वो कारिका में कह दिया था कि भेदानां परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च, तो सिद्धांत कहते हैं कि जो शक्तितः प्रवृत्ति होने से, तो आप अव्यक्त कारणम अस्ति, तो अव्यक्त प्रधान को जगत कारण रूप से सिद्ध करते हैं, ये अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। कैसे अन्यथा सिद्ध, सिद्धांत कहता है कि चेतन अधीन कारण शक्ति, तो कारण हो जाएगा माया, माया में शक्ति चेतन अधीन है, उससे कार्य प्रवृत्ति संभव। तो चेतनाधीन न स्वतंत्र, चेतनाधीन कारण माया जगत का कारण हो जाएगा, उससे कार्य जगत की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात जन्म, जन्म संभव होने से, तो शक्तितः प्रवृत्ति से जो अव्यक्त अचेतन प्रधान को जगत कारण कहता है सांख्य, उसका निराकरण हो गया। स्वतंत्र आगे टीका में ये सूत्र पूरा हुआ, आगे टीका में स्वतंत्रम अचेतनम कारणत्वेन अनुमातव्यम, पूर्व पक्ष का कथन है कि स्वतंत्रम जो अचेतन वो कारण है, उस प्रकार की अनुमान किया जाना चाहिए, न अनुमातव्यम। अच्छा वो सिद्धांती हो गया, हाँ न अनुमातव्यम, क्यों ऊपर सूत्र में सिद्धांती उसका निश्चय कर दिया कि जो स्वतंत्रम अचेतनम ये कारणत्वेन न अनुमातव्यम, अनुमान नहीं करना है, तो क्यों, उसके लिए आगे सूत्र भी और सिद्धांति देता है, ये भी सिद्धांति का सूत्र है। पूर्व में तो कहा रचना अनुपपत्तेश्च न अनुमानम, अनुमानम जो प्रधानम वो जगत कारण नहीं है क्योंकि रचना अनुपपत्ते है। तो यहाँ फिर दूसरा सूत्र सिद्धांत कहता है कि स्वतंत्र अचेतनम कारणत्वेन न अनुमातव्यम तस्य सृष्ट्यर्थम प्रवृत्ते अनुपपत्ते रीति। तो तस्य अर्थात अचेतनस्य सृष्ट्यर्थम, सृष्टि के लिए अचेतन का प्रवृत्ति नहीं हो जाएगा अगर चेतन अधिष्ठित नहीं होगा तो। आगे सूत्र प्रवृत्तेश्च अर्थात गुणानाम प्रवृत्तेश्च, च कहने से पूर्व सूत्र में रचना अनुपपत्ते था, अनुपपत्ति का अनुकरण होगा अनुवर्तन होगा अर्थात प्रवृत्ते है अनुपपत्तेश्च गुणानाम प्रवृत्ति का अनुपपत्ति। अगर केवल वो अचेतन होंगे उनमें प्रवृत्ति होगी क्यों, तो कोई प्रवृत्ति होने का कारण नहीं है। अगर अचेतन में भी प्रवृत्ति होगी तो सदा प्रवृत्ति होती रहेगी, फिर निवृत्ति होने का कोई कारण नहीं है। टीका में तस्य सृष्ट्यर्थम जो स्वतंत्र अचेतनम कारणत्वेन न अनुमातव्यम, तस्य सृष्ट्यर्थम तस्य अर्थात अचेतनस्य कारणस्य सृष्ट्यर्थम प्रवृत्ते है अनुपपत्ते, प्रवृत्ति नहीं होगी। अनुपपत्ते रीति कहा चकारेण अनुपपत्ति पदम अनुसज्य सूत्रम योजनीयम, सूत्र में जो प्रवृत्तेश्च है चकार से पूर्व सूत्र में अनुपपत्ति को शब्द को लाएंगे क्योंकि वहां था रचना अनुपपत्तेश्च, वहां से अनुपपत्ति शब्द का लाएंगे। अच्छा अभी पूर्व में था रचना अनुपपत्तेश्च, अभी कहते हैं कि प्रवृत्ति अनुपपत्तेश्च। ये रचना और प्रवृत्ति में क्या भेद है, रचना प्रवृत्तियों हो को भेद इति आशंक्य प्रवृत्ति स्वरूपम आह, ये प्रवृत्ति चीज क्या है। भाष्य में आस्तम तावत इयम रचना, अभी रचना को रहने दीजिए क्योंकि पूर्व सूत्र में था रचना अनुपपत्ति, वहां तो पूर्व पक्ष का सिद्ध नहीं हुआ, सिद्धांत कह दिया कि जड़ रचना नहीं कर पाएगा। अभी तत् सिद्धि अर्था तत् अर्था रचना, रचना सिद्धि अर्था या प्रवृत्ति, अभी वो प्रवृत्ति भी नहीं होगी, रचना तो दूर की बात है, रचना की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति। टीका में पूछा था रचना प्रवृत्ति में क्या भेद, तो सिद्धांत कहता है कि रचना की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति, रचना अर्थात सृष्टि, सृष्टि होगी पहले प्रवृत्ति हो तभी तो सृष्टि होगी, अर्थात प्रवृत्ति हो जाएगा कारण रचना हो जाएगा कार्य। इसी को आगे और स्पष्ट करते हैं, साम्यावस्थानात् प्रच्युति ही सत्व रज तमसाम अंगांगी भाव रूपापत्ति विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता। तो ये हो गया प्रवृत्ति, साम्य अवस्था प्रलय अवस्था में साम्य अवस्था, साम्य अवस्थानात् प्रच्युति वहां से प्रच्यवन प्रच्यवन अर्थात च्युति हो जाएगा, तो हट जाएगा, क्या हट जाएगा, सत्व रजस तमसाम अंगांगी भाव रूपापत्ति। जब प्रलय अवस्था है साम्यावस्था है कोई किसी का अंगांगी भाव नहीं है सब समान है, उससे जब प्रच्युति होगा तो अंगांगी भाव आ जाएगा, सत्व रज तमसाम अंगांगी भाव रूपापत्ति अंग अंगी ये सब भाव प्राप्त होगा, होकर के विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता, विशिष्ट कार्य अभिमुख प्रवृत्ति वो उसमें आएंगे। अच्छा सापि टीका में अच्छा गुणानाम किल साम्यावस्था तत्वानाम प्रलय, गुणों का साम्यावस्था क्यों, भाष्य में कहा साम्यावस्थानात् प्रच्युति, तो साम्यावस्था अर्थात तत्वानाम प्रलय तदा न किंचित कार्यम भवति, उस समय में कोई कार्य नहीं रहता, अगर कार्य रहेगा तो प्रलय अभाव प्रसंग, कार्य और प्रलय एक साथ में नहीं रहेंगे। किंतु आदौ साम्य प्रच्युति रूपम वैषम्यं भवति, जब सृष्टि होने का आरंभ प्रक्रिया आरंभ होगा कहते हैं प्रथमे साम्य की प्रच्युति रूप वैषम्य होगा, पहले तो सब समान थे अवैषम्य अंगांगी भाव आ जाएगा, ततः कस्यचित गुणस्य अंगित्वम उद्भूतत्वेन प्राधान्यम कस्यचित अंगत्वम शेषत्वम इति अंगांगी भावो भवति, कस्यचित गुण से अंगित्वम, कोई गुण अंगी हो जाएगा, क्यों, उद्भूतत्व है ना, वो प्रधान हो जाएगा, उद्भूत हो जाएगा, हो करके उसमें प्राधान्य आ जाएगा, वो प्रधान हो जाएगा। और कस्यचित अंगत्वम, बाकी गुणों का अंग अंगत्व हो जाएगा, वो अंग हो जाएंगे, अंगत्वम अर्थात शेषत्व, इति अंगांगी भाव भवति। अभी तस्मिन सती जब अंगांगी भाव हो गया तो कहते हैं महदादि कार्य उत्पादनात्मिका प्रवृत्ति, वैषम्य होने के बाद प्रवृत्ति क्या करने के लिए, महदादि कार्य उत्पादन करने के लिए अभिमुख हो जाएगा। प्रवृत्ति हुआ तो तया तया प्रवृत्तिया विविध कार्य विन्यासो, विविध कार्य विन्यासो इसको कहेंगे रचना, रचना इति भेद, प्रवृत्ति और रचना में ये भेद हो गया। गुणानाम प्रवृत्ति सिद्धांत कहता है गुणानाम प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठान पूर्विका प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत्, रथादि प्रवृत्ति में प्रवृत्तित्व हेतु रहा और चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व रहा, तो चेतन अर्थात सारथी रथी अधिष्ठान पूर्वकत्व रहा, तो इसी प्रकार की जो गुणानाम प्रवृत्ति हुआ उसमें भी प्रवृत्तित्व रहेगा, रहने से वहां भी चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व रहेगा। सिद्धांत कहता है इसलिए गुणों का जो प्रवृत्ति होगी वहां भी चेतन अधिष्ठान रहेगा, तो आगे जब रचना होगा वहां तो चेतन अधिष्ठान रहेगा ही। भाष्य में वाक्य का आधा से सापी साम्यावस्था प्रचयन द्वितीय पंक्ति में सापी न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते, सापी अर्थात अंगांगी रूपापत्ति और विशिष्ट कार्य अभिमुखारूप प्रवृत्ति, वो भी अचेतन प्रधान स्वतंत्र में ये नहीं हो पाएगा। क्यों स्वतंत्र में क्यों प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, कहते मृदादिशु अदर्शना रथादिशु च, रथादि मृदादि सब अचेतन है, उनमें ऐसा प्रवृत्ति नहीं हो जाती है केवल अचेतन अवस्था में। नहीं मृदादयो रथादयो व स्वयं अचेतन संतस चेतन ही कुलालादिभि अश्वादिभिर्वा अनधिष्ठिता विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो दृश्यन्ते। नहीं मृदादयो रथादयो व, मृद अथवा रथ, स्वयं अचेतनः संतः, ये सब अचेतन होते हुए चेतन ही, चेतन कौन है, कहते हैं या तो मृदादि के लिए कुलालादि भी है, रथादि के लिए अश्वादि भी है, अगर चेतन के द्वारा अनधिष्ठिता होकर के विशिष्ट कार्य अभिमुख प्रवृत्ति ये मृदादि ये रथादि ये सब में नहीं दिखता है न दृश्यन्ते। टीका में विपक्षीय सिद्धांत कहता है कि हम जो अनुमान दिया इसको अगर स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे हेतु रस्तु साध्य मास्तु, प्रवृत्ति हो किंतु चेतन अधिष्ठित न हो, इस प्रकार के अगर कहेंगे तो सिद्धांत कहता है कि विपक्षीय स्वतंत्रे प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी, अगर साध्य नहीं रहेगा तो फिर हेतु भी वहाँ हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं कि हेतु हो साध्य न हो ये नहीं हो पाएगा, साध्य नहीं है तो हेतु भी नहीं होगा। प्रवृत्ति अनुपपत्ति इत्यर्थ केचित जो सांख्य कारिका था भेदानां परिमाणात और आगे समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च, इस कारिका के लिए कुछ लोग व्याख्यान करते हैं केचित भेदानां प्रवृत्ति शक्ति मत्वात, भेदों में भेद अर्थात कार्य कार्याणाम प्रवृत्ति शक्ति मत्वात, उसमें प्रवृत्ति शक्ति मत्व है अर्थात भेद जो कार्य है वो प्रवृत्ति शक्ति वाले हैं, प्रवृत्ति शक्ति मत्वात, इसलिए चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्वम, चेतन अनधिष्ठित अचेतन उनका प्रकृति होगा, चेतन अनधिष्ठित अचेतन कौन हो जाएगा, चेतन प्रधान हो जाएगा, चेतन जड़ है। तो सांख्य लोग कहते हैं जो कार्य सब है वो प्रवृत्ति शक्ति वाले हैं, होने से वो चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृति उनका होगा, इति शक्तितः प्रवृत्ति रीति लिंगम व्याचक्षते वो लोग कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि जहाँ प्रवृत्ति शक्ति मत्व रहेगा वहाँ चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृति, अभी प्रवृत्ति शक्ति मत्व तो सत्वगुण में भी है किंतु सत्व गुण का और कोई प्रकृति है क्या, नहीं है तो वहाँ व्यभिचार हो जाएगा। अस्यापि गुणेषु व्यभिचार, तो आप इस प्रकार की व्याख्यान करें तो भी वो गुण में व्यभिचार हो जाएगा। अभी वो लोग कहेंगे कि गुण में व्यभिचार हो जाता है क्योंकि गुण में प्रवृत्ति शक्ति मत्व है किंतु साध्य नहीं रहा। हम अभी हेतु को खाली प्रवृत्ति शक्ति मान नहीं मान करके कार्य विशिष्ट प्रकृति प्रवृत्ति शक्ति मान मानेंगे। प्रवृत्ति शक्ति मत्व गुण में रहेगा क्यों, गुण में प्रवृत्ति होती है किंतु गुण कोई कार्य है क्या, सत्व गुण कार्य नहीं है। अभी हम हेतु बनाएंगे कार्यत्व विशिष्ट प्रवृत्ति शक्ति मत्व कर देंगे तो गुण में भी विचार नहीं होगा, हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा। इसको वो लोग कहते हैं कार्यत्व विशेषण अर्थात गुण न कार्यम, इसलिए वो कहता है कि कार्यत्व विशेषण दे देंगे तब अब गुण में हेतु भी नहीं रहेगा। तो गुणो न कार्यम इसको बुद्धि में रख करके, ये कहा नहीं, बुद्धि में रख करके कार्यत्व विशेषण च सिद्धांत कहता है कि तथापि विरुद्धता होगा। क्यों, हेतु क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति शक्ति मत्व सती कार्यत्व, ये आपका हेतु हो जाएगा। अभी घट ये कार्य है तो घटादिशु प्रवृत्ति शक्ति मत्व सती कार्यत्व, ये घट में तो रहेगा किंतु आपको होना चाहिए था कि चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृति का, किंतु घट में तो चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृति का इस प्रकार की होगा। चेतन कुलाल अधिष्ठित अचेतन मृद प्रकृति का, चेतन अधिष्ठित प्रकृति कत्वेन उक्त साध्य विरुद्धेन, तो साध्याभाव दिखेगा। अगर आप हेतु को इस प्रकार बदल देंगे तो वहाँ साध्य नहीं साध्याभाव दिखेगा। तो विरुद्धेन व्याप्ति दर्शनात् प्रवृत्तेश्च इति सूत्रेण ज्ञापितम्। प्रवृत्तेश्च ये जो सूत्र विचार चल रहा है उसमें ये कहा गया अर्थात प्रवृत्ति शक्तिमान कार्यम इसको हेतु बनाएंगे तो भी व्यभिचार होगा, विरुद्ध हो जाएगा। साध्य साध्य वो कहता है ना कि चेतन अनधिष्ठित अचेतन, तो सिद्धांत कहता है कि चेतन अनधिष्ठित अचेतन तो मिलेगा नहीं, जहां भी कार्य आपको दिखेगा वहां तो चेतन अधिष्ठित कार्य मिलेगा, मतलब चेतन अधिष्ठित अचेतन वहां प्रकृति मिलेगा। जैसे घटादि, घटादि कार्य हो गया और उसमें चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृति, अचेतन हो गया मृद और चेतन अधिष्ठित कुलाल अधिष्ठित होता है। अच्छा भाष्य में नहीं मृदादयो रथादयो वा, अच्छा स्वयं अचेतना संतस चेतन ही कुलालादि भीर अश्वादि भीर वा अनधिष्ठिता विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो दृश्यन्ते, यह तक हो गया। टीका में अभी सांख्य कहता है कि ननु लोके स्वतंत्र अचेतना नाम प्रवृत्ति अदर्शनेपि, स्वतंत्र है और अचेतन है उसका प्रवृत्ति लोक में नहीं दिखता है। घट को दृष्टांत दे रहा था किंतु वो तो स्वतंत्र नहीं हुआ, चेतन अधिष्ठित हुआ। लोक में स्वतंत्र अचेतना नाम प्रवृत्ति अदर्शनेपि प्रधाने सा प्रवृत्ति सिद्ध्यतु, लोक में नहीं है किंतु प्रधान में वो हो। तत्रह सिद्धांत कहता है भाष्य में दृष्टात् च अदृष्ट सिद्धि, दृष्ट के अनुसार ही दृष्टांत लेकर के अदृष्ट की सिद्धि की जाती है, तो दृष्ट के विरुद्ध में अदृष्ट की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अतः इसलिए प्रवृत्ति, अच्छा टीका में अनुमान शरणस्य तव, आप अव्यक्त प्रकृति का अनुमान से सिद्ध करना चाहते हैं, अव्यक्त शरणस्य तव अनुमान शरणस्य तव अनुमानम शरणम यस्य तव दृष्टांतम बिना अतीन्द्रियार्थ सिद्धि अयोगात इति भाव। जहाँ आप अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाहेंगे अतीन्द्रिय पदार्थ का, वहाँ दृष्टांत के बिना सिद्ध नहीं हो पाएगा अतीन्द्रिय पदार्थ का, इसलिए दृष्ट के अनुसार ही अदृष्ट का सिद्धि की जाती है। भाष्य में अतः प्रवृत्ति अनुपपत्तेरपि हेतोर न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। प्रवृत्ति अनुपपत्तेरपि हेतु हो पंचमी, प्रवृत्ति अनुपपत्ति रूपक हेतु, ये सूत्र है प्रवृत्ते अनुपपत्तेश्च, तो प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी, संरचना तो दूर की बात है। तो होने से इस हेतु से, हेतु हो पंचमी है प्रवृत्ति अनुपपत्ति रूपक हेतु समानाधिकरण, तो इस हेतु से भी न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। जगत कारणम अचेतनम अनुमातव्यम न भवति, अचेतनम प्रधानम जगत कारण इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। टीका में ननु प्रधानस्य प्रवृत्तिम खंडयता चेतनस्य सृष्टौ प्रवृत्तिर वाच्या सा न युक्ता इति सांख्यः संकते। प्रधानस्य प्रवृत्तिं खंडयता, अभी सिद्धांती प्रधान में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी ऐसा कहता है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रधानस्य प्रवृत्तिं खंडयता तो यह वेदांती ना, चेतनस्य सृष्टौ प्रवृत्तिर वाच्या, अभी आप कहेंगे कि ब्रह्म जगत सृष्टि करेगा तो चेतन में प्रवृत्ति कैसी होगी वो आपको कहना पड़ेगा। स न युक्ता इति, वो तो ठीक नहीं है, अर्थात चेतन में प्रवृत्ति हो जाएगी ये तो संभव नहीं है इति सांख्य संकते। भाष्य में ननु चेतन सेपि प्रवृत्ति ही केवलस्य न दृष्टा, केवलस्य चेतनस्य प्रवृत्ति न दृष्टा सांख्य कहता है। अब अचेतन में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी कहे तो अभी केवल चेतन में तो प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा। टीका में तो शुद्ध चेतनस्य प्रवृत्ति अयोगम अंगीकरोति, सिद्धांत कहता है कि हाँ केवल से चेतनस्य प्रवृत्ति नहीं होगा ये तो बात ठीक है अंगीकरोति। भाष्य में सत्यम है तत्, आपने जो कहे कि शुद्ध चेतन में प्रवृत्ति नहीं होगी ये बात ठीक है। टीका में सांख्य कहता है ये बात ठीक है अर्थात तो फिर ब्रह्म जगत कारण नहीं होगा, तो तरही केवलस्य अचेतनस्य प्रवृत्ति सिद्धिर अन्यथा सृष्टि अयोगा, केवल चेतन में प्रवृत्ति नहीं होगी इसलिए केवलस्य अचेतनस्य प्रवृत्ति सिद्धि होगी, केवल अचेतन प्रवृत्ति करेगी, कहेंगे नहीं होने से कहते अन्यथा सृष्टि ही नहीं हो पाएगी, केवल चेतन तो सृष्टि नहीं कर पाएगा इसलिए केवल अचेतन ही सृष्टि करेगा नहीं तो सृष्टि नहीं हो पाएगी। तत्राह सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, तथापि चेतन संयुक्तस्य रथादेर अचेतनस्य प्रवृत्तिर दृष्टा, चेतन संयुक्त अचेतन जो रथादि केवल चेतन में प्रवृत्ति नहीं होती है, केवल अचेतन में भी प्रवृत्ति नहीं होती है किंतु चेतन से संयुक्त जो अचेतन है रथादि उसमें प्रवृत्तिर दृष्टा ये सिद्धांति कहता है। अभी सांख्य कहता है केवलस्य मतलब ये सिद्धांति वाक्य का व्याख्यान है, आगे सांख्य कहेगा केवलस्य चेतनस्य अप्रवृत्तौ अपि चेतन अचेतनयोर मिथः संबंधात सृष्टि प्रवृत्ति रीति भाव, सिद्धांति कहता है केवल चेतन में तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो नहीं होने से चेतन अचेतन दोनों का संबंध होने से उसी से सृष्टि की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो केवल चेतन में भी नहीं है केवल अचेतन में भी नहीं है। इमं वेदांत सिद्धांतम सांख्यो दूषयति, दोनों मिल करके सृष्टि होगा ये सांख्य स्वीकार नहीं करता। सांख्य कहता है कि न तो आपने कहे कि चेतन संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति, न तो अचेतन संयुक्त से चेतन से प्रवृत्ति दृष्टा, अचेतन से संयुक्त हुआ जो चेतन उसमें प्रवृत्ति कहीं नहीं देखा गया, क्योंकि सिद्धांत कहे कि चेतन संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति, सांख्य कहता है कि अचेतन संयुक्त चेतन में प्रवृत्ति ये कहीं नहीं देखा गया इस प्रकार की, तो अचेतन संयुक्त चेतन में ये प्रवृत्ति नहीं दिखा गया। तो अभी सिद्धांत कहता है कि चेतन संयुक्त अचेतन में प्रवृत्ति, सिद्धांत कहता है कि अचेतन संयुक्त चेतन में प्रवृत्ति नहीं देखा गया। अभी मध्यस्थ आकर के पूछता है कि किं पुनरत्र युक्तम, ये तो दो बात आप लोग कह दिए, अचेतन संयुक्त चेतन, अचेतन संयुक्त चेतन में प्रवृत्ति ये तो वास्तविक देखा भी नहीं गया, तो अर्थात सांख्य यहाँ कहना चाहता है कि सिद्धांत कहेगा हम कहाँ कहा ये बात अचेतन संयुक्त चेतन में प्रवृत्ति, हम तो ये बात नहीं कहा, ये तो सांख्य कहता है सांख्य इसका अर्थात तो कहना चाहता है कि दोनों मिलकर के प्रवृत्ति होगा। आप जो कह दिए कहाँ ये अचेतन संयुक्त तो चेतन, इसका तो कहीं प्रवृत्ति नहीं दिखा गया। अर्थात सिद्धांति का बात को वो अर्थात विपरीत करके बोल रहा है। अभी मध्यस्थ कोई था उसको संशय हो गया सब, वो इसलिए मध्यस्थ ही पूछ रहा है। इसका आगे विचार और दे रहे हैं यहाँ सब है। क्रिया चेतन में क्रिया तो कहीं देखा नहीं गया। जहाँ क्रिया भी दिखती है अचेतन में ही क्रिया दिखती है, शरीर मनोबुद्धि इत्यादि में क्रिया दिखती है, किंतु चेतन का संयुक्त होने पर ही अचेतन में क्रिया दिखती है। ये सिद्धांत ये बात कहता है। सांख्य कहता है कि विपरीत तो नहीं दिखता है। अचेतन संयुक्त चेतन से प्रवृत्ति न तो दृष्टा, नहीं दिखा जाता। ठीक है, सर्वा प्रवृत्ति अचेतनाश्रया एव दृष्टा। सांख्य कहता है कि एक भी प्रवृत्ति चेतन में नहीं देखा जाता है, सब अचेतन में ही देखा जाता है। न तो अचेतन संबंधेन अपि चेतनस्य कोचित प्रवृत्ति दृष्टा। अचेतन के साथ संबंध होकर के चेतन में प्रवृत्ति कहीं नहीं देखा गया है। इसलिए आप जो सिद्धांति कहते हैं कि चेतन के चलते से प्रवृत्ति होता है, कहते हैं कहीं नहीं, चेतन में कभी प्रवृत्ति दिखाई नहीं गया। तस्मात न चेतनात सृष्टि, इसलिए चेतन से सृष्टि तो कभी नहीं होगा। मतद्वयम श्रुत्वा मध्यस्थ पृच्छति। अभी मध्यस्थ पूछता है, आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।